Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Yıl 2015, ay 6, gün 180, Hızır 55. 1436, Hicri Ramazan 12, 1431, Rumi Haziran 16. İstanbul için iftar vakti 20.49. Kooperatifçilik Haftası. Günün tarihi. 44 yıl önce bugün 29 Haziran 1971'de Sovyetler Birliği'ne ait Soyuz 11 uzay aracı dünyaya inerken parçalandı. 3 Rus kozmonot hayatlarını kaybettiler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı James Brown'un Mashed Potatoes diye dans parçasıyla açtık ama konumuz patates gibi bir yiyecek. Ve bunun da önemi konusunda Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bir göz atalım şimdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Geçmişin seni mahkum ediyor. Mayaların kutsal bitkisi mısıra, Avrupa'da değişik isimler verildi. Bu isimler değişik coğrafyalar icat ediyorlardı. Türk tanesi diyenler de oldu, Arap tanesi, Mısır tanesi ya da Hindistan tanesi diyenler de. Bu yanlış isimlendirmeler de ona karşı duyulan güvensizliğin ve küçümsemenin giderilmesine hiçbir katkı sağlamadı. Aslında nereden geldiği öğrenilince de hiç hoş karşılanmadı. Onu hemen domuzların yemeği yaptılar. Mısır buğdaya nazaran daha çok ürün veriyordu, daha çabuk büyüyordu, kuraklığa dayanıyordu ve besin değeri yüksekti. Ancak Hristiyan ağızlara layık değildi. Patates de Avrupa'da bir dönem yasak meyve oldu. Onu mahkum ettiren Mısır'da olduğu gibi Amerikan kökeniydi. Daha da kötüsü patatesin yerin altında cehennemin mağaralarının bulunduğu yerde büyüyen bir kök olmasıydı. Hekimler onun cüzzam ve frengiye neden olduğunu biliyorlardı. İrlanda'da eğer hamile bir kadın onu gece yerse sabahleyin bir canavar doğuruyordu. 18. yüzyılın sonlarına kadar patatesi yiyenler, mahpuslar, deliler ve bir de ölümcül hastalar oldu. İlerleyen yıllarda ise bu lanetli kök Avrupalıları açlıktan kurtaracaktı ama buna rağmen insanlar şu soruyu kendilerine sormaktan vazgeçmediler. Şayet patates ve mısır şeytan işi değillerse İncil neden onların adını hiç anmıyor? Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne bakıyoruz. 1613'te The Globe Theatre Londra'da yanıp kül olmuş. Bu da meşhur Shakespeare'in, William Shakespeare'in de oyuncu olarak ve oyun yazarı olarak da yer aldı. Önemli bir tiyatro. Globe Tiyatrosu, Dünya Tiyatrosu. Sonradan yeniden yapılacak tabii ama 1613'te yerle bir olmuş, kül olmuş. 1995'te bugün, biraz önce Saatli Marif takviminden de söyledik, bir Soyuz vaziyeti vardı. 1995'te de uzay mekiği programı STS-71 Atlantis misyonu Rusya'nın Mir, yani barış istasyonuyla birleşerek ilk defa ortak proje yapmışlar. Dün de atılan bir füze SpaceX mahvoldu, yandı, bitti, kül oldu. Uzaylılara bir şeyler götürecekti, pardon, uzaylılara değil, uzaydaki astronot ve kozmonotlara yardım edecekti ama parçalanmış görüntülerini gördük. 2007'de bugünse Apple Incorporated, Apple Inc. ilk mobil şeyini, telefonunu, iPhone adı verilen akıllı telefonunu icat etmiş ve gerisi tarih. Herkesin cebinde birer adet bulunuyor büyük ölçüde. Bazı insanlar hariç. 2014'te de Irak Şam İslam Devleti ya da DAEŞ diye bilinen kuruluş halifeliğini kurdu. Suriye ve Kuzey Irak'ta ilan etti. Ve onun da gerisini şimdi çok yoğun olarak konuşma durumunda kalıyoruz. Şimdi bugün haberlerine bakılacak olursa iyi haberi bulmakta biraz güçlük çektiğimi itiraf edeyim. Nedir senin iyi haberin? Benim mi? Şu anda elimde yok ama belki gün ilerleyen saatlerinde bulabiliriz iyi bir haber. Yani var. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor o iyi haber. Evet. Kongrenin verdiği karar doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri aynı cinsle olan insanların evliliğini kabul ettiren yasayı da ortaya çıkardı. Bazı bölgelerde bu yasaldı fakat şimdi ülke genelinde bu yasal hale geldi. Bu yüksek mahkeme kararı, evet. En önemli şeylerden bir tanesi o. Ciddi bir mesafe almak olarak görülebilir. Çok evet. Önemli aslında. Yüksek bu mahkeme. Daha başlangıç diyorlar yüksek mahkemenin şeyi. Kararı yazan hakim Anthony Kennedy evliliğin anayasal bir hak olduğunu vurgulamış ve hiçbir birliktelik evlilikten daha derin değildir demiş. Karar 5'e 4 çoğunlukta alınmış. Böylece bazı eyaletlerde geçerli olan eşcinsel evlilik tüm ülkelerde yasalaşmış oldu. Tüm eyaletlerde. Tüm eyaletlerde evet. Yani 50 Amerika'daki 50 eyaletin tamamında serbest oldu. Büyük tabii anında kutlamalar ve zafer şenlikleri yapıldı. Ama bu daha başlangıç diyorlar. Daha bir sürü şey var ama insanların cinsiyetleri ve cinsel eğilimleri, tercihlerinin doğrultusunda diğer insanlardan daha az eşit sayılmalarına imkan olmayan bir karar aldı. Bu önemli. Aslında en iyi haberin bu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir iyi haber de Birleşmiş Milletler'deki Paris'teki iklim görüşmelerine giden yol üzerinde Küresel İklim Adaleti Hareketi çok net olarak ortaya koymuş eğilimlerini. Yani halk önde gidiyor ve diyorlar ki imzacılar, bunu imzalayanlar, The People's Test diye bir şey var. Yani halkın sınavı dedikleri. Ve bütün dünyaya deklare ettikleri önemli bir şey var. Bildiri yayınlandı. O da sistemli bir şekilde bütün toplumlarımız, ekonomilerimiz ve dünyamızın kökünden değişmesinden başka bir şey iklim krizini çözemez ve gittikçe de büyüyen eşitsizliği şey yapamaz diye. The People's Test on Climate 2015. Yeni bir belge bu. Ve hiç şimdiye kadar görülmemiş bir sivil toplum örgütlerinin görülmemiş bir birlikteliğiyle oluyor bütün dünyadan. Cuma günü yayınlandı. Birleşmiş Milletler COP21 diye adlandırılan Kasım'ın son günü başlayıp aralığın 12'sine kadar devam edecek olan iklim görüşmelerine de ondan önce de bir kuvvetli deklarasyon yapıyorlar. Paris şey anı olacak diyorlar. Somut eylemler, küresel dönüşümün gerçekleşmesi için somut eylemlerin konuşulacağı yer olacak ve politikacılar değil, biz konuşacağız, halk konuşacağız diyorlar. Çok ilginç bir metin aslında. Ayrıntısına gireriz ama şey diyorlar, yani harareti düşük tutmak, ısınmayı düşük tutmak sadece gezegen ve çevre meselesi olarak değildir. İnsanlar, yani insanlar hakkında, insan toplumları hakkında ve bir insan olarak da güvenli ve haysiyetli bir hayat sağlayabilecek miyiz bütün insanlar için, mesele budur esas diyorlar. Ayrıntısına belki daha sonraki programlarımızda girme fırsatı buluruz. Çok önemli bir karar ve önemli. diyelim. Burada bırakalım. Şimdi. Aynı zamanda büyük bir destek yürüyüşü de vardı İtalya'da, Roma'da. İklim aktivistleri sokaklardaydı. Papa'nın şeyine, değil mi? Evet, evet. O da önemli. Birçok iklim aktivisti ve vatandaş sokaklara çıkmışlar ve Papa'nın son yaptığı açıklama üzerine de taleplerini sokakta dile getirmişler. Evet, iyi haber diyebileceğimiz esas olarak bu ikisi dışında da çok fazla önemli bir iyi haberden bahsetmemiz mümkün değil. Şimdi şeye dönelim. Dünyada çok büyük ölçüde çatışmalar var. LGBTİ onur yürüyüşüne Ramazan gerekçesiyle izin verilmeyince İstanbul'da Beyoğlu'nda bu yıl 13.sü düzenlenecekti. Düzenlendi gerçi ama polisin sert müdahalesiyle karşılaşıldı. Gruplar plastik mermi, tazikli su ve biber gazıyla dağıttı polis. Çok sayıda gözaltı da var. Ramazan ayında bu yürüyüşü yapamazsınız diye anons yapmış polis. Geçen sene de aynı şekilde yapılmıştı. Geçen sene de Ramazan'a tekabül ediyordu. Bir sorun mu vardı geçen seneki Ramazan'da? Yoksa bu seneki Ramazan daha mı hassas insanların oruç tuttukları bir ay? Valiye göre öyle. İstanbul valisine göre. Bu tabii son derece hukukun üstünlüğü, hukuk devleti yani bundan epey zaman önce Magna Carta'da gördüğümüz temel hakların yerli bir edilmesi. Yani 800 yıl kadar geriden bile takip etmiyor Türkiye. Çünkü yani Ramazan'da neyin yapılıp neyin yapılmayacağına valiler mi karar verecek bundan sonra artık? Kimin ne zaman sokağa çıkacağını ve ne zaman evinde kalacağını. Böyle ilginç bir durum var. Çok yani bakımından Başbakan Davutoğlu açısından son derece üzücü bir şey. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e de valilikçe yasaklanması Ramazan gerekçesiyle ve göstericilere sert müdahale, her taraf ara sokaklarda gazlar atıldı filan müdahale edilmesiyle ilgili olarak bunu böyle yapmasalar savaş ve diğer başlıklarda da kontrolü elden kaçıracaklarını düşünüyorlar. Ama son anları demiş Sırrı Süreyya Önder. Sayın Valinin yasak kararı pardon sizce yasal mı sorusuna da yasal mı bilmem ama o vali artık sayın değil cevabını vermiş. Ve polise karşı bayağı ciddi bir müdahalelere karşın Sıra Serviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne doğru sloganlar eşiğinde yürüdüler ve partiler de yapıldı. Ama tabii büyük bir ağızlarda son derece kötü bir tat bırakan bir hukuk dışı zorbaca polis müdahalesi olduğunu da söyleyelim. Bununla da ilgili konuşma fırsatı bulabiliriz. Onun dışında iki önemli haber daha var. Birisi Yunanistan'la ilgili. Cuma gününden itibaren önemli dönüşümler oldu. Ve Avrupa Troika diye adlandırılan karar vericiler Yunanistan'ı uzatmayacaklarını süreyi, borç meselesini uzatmayacaklarını söylediler. Bunun üzerine de referanduma götürme kararı aldı Yunanistan hükümeti de. Ve çok ilginç bir dönem başlıyor. Yani şeyden de söz etmemiz mümkün. Bankalar bugün kapalı. Alexis Tsipras Yunan Başbakanı referandum diken üstünde Avrupa'yı tutacak bir karar deniyor. Atina'dan Helena Smith'in bildirdiği üzere Guardian gazetesinde yani 5 aylık ağır görüşmeler ortaklarımızla maalesef sonuç vermedi ve sonuçta bir ultimatum verdiler Yunan demokrasisine ve Yunan halkına diye bir konuşma yaptı Alexis Tsipras. Ve bu ultimatum, bize verdikleri dayatma hem Avrupa'nın kurucu temel ilke ve değerlerine aykırı hem de bizim Avrupa'yı inşa etmemiz konusundaki ortak irademize, yapımıza da aykırı demişler ve bu tarihi bir karar aldık demiş. Yani şantaj yapılıyordu bize karşı demiş. Uzatın diye kendilerinden talep ettim demiş. Yani Fransa, Almanya ve İtalya, daha doğrusu Fransa, Almanya liderleri ve Mario Draghi İtalya'dan, Avrupa Merkez Bankası'nın başından bilgi verdim onlara da demiş ve bizim şu andaki kurtarma şeyini uzatın, birkaç gün uzatın, böylece demokratik bir süreç meydana gelsin demiş. Bugün bankaların kapalı kalması kararı da alındı. Bunu da en büyük bankalardan biri Fire Bankası'nın başkanı Antimos Tomopoulos söylemiş. Ama hali hazırda insanlar da ATM'lere hücum etmişler. Bankaların kapalı olduğu cumartesi ve pazar günü, yani geçtiğimiz hafta sonu, mevduat hesaplarından 1 milyar avronun üzerinde para çekilmiş. Evet, şimdi bunun ne olup ne biteceği konusunda bayağı ciddi bir tartışma olacağı şüphesiz. Hatta ilginç, Guardian'ın ekonomi editörü Larry Elliott tam 101 gün, 101 yıl önce bugün diye yazmıştı dün pazar günü. Arşidük Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'la karısı Sophie Hohenberg Düşesi Saraybosna ziyaretleri sırasında öldürülmüşlerdi ve pek önemsenmiyordu. Ama Dünya Savaşı birkaç hafta sonra, tarihin gördüğü en büyük kanlı dünya savaşlarından biri çıktı. Buna da dikkatli olmakta yarar olabilir. Sarajevo anı olabilir Avrupa bölgesi için demiş. Yani ne kadar dramatik bir, dramatize edilmiş bir şeydir bu bilmiyorum. Ama Guardian gibi Avrupa'nın önemli gazetelerinden birinin ekonomi editörü bu bir Sarajevo anı olabilir demiş ve üç noktaya dikkat etmiş. Bir tanesi bu kriz bir bankalara koşuşturma olup olmayacağı meselesi değildir. Tabii ki olacak, bankaların peşinde yani para çekmeler filan olacak ama asıl bu mesele bu bankalar meselesi değildir. İkincisi şeylerin, kredi verenlerin ellerinde fazla blöf çektiler mi? Overplaying dedikleri bir şey var. Yani ellerinin fazla güçlü görmekten gelen bir durum mudur? Bu da mümkün ama mesele bu da değildir. Bu aslında avronun bütünüyle avro meselesidir diyor. Ve hem troika denilen şeyler, işte bu para fonu, uluslararası para fonu, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu ölümcül bir hata yaptılar, yanlış, ve bütün olayların kontrolünü kaybettiler diyor. Çok ilginç şeyler var. Altın Şafak da katılmış. Bu o şeyi onaylamış parlamentodaki. 16 milletvekilinden 15'i tamam biz de referandumu onaylıyoruz demişler. Şimdi tabii bir haftalık çok ciddi bir kararsızlık dönemi var. Çipras'ta Troika'nın önerdiği şey bir çeşit haraç ultimatomu demiş. Sonsuz ve sonuna kadar devam edecek olan aşağılayıcı bir kemer sıkma politikasında ısrar ediyorlar. Hatta Varoufakis'in, Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in bir sözcüsü de bu referandumun anlamı waterboarding, suda boğma yöntemi var ya, işkence Amerika'dan, evet. Bu 5 yıllık bir waterboarding'in sonu anlamına geleceğini söylemişler. Hükümet şey demiş, yani sonuç ne olursa olsun kabul edeceğiz sonuçlarını ama bizim hayırdır, bizim oyumuzda hayırı destekliyoruz demişler. Çok ilginç bir durumla karşı karşıya. Anketler var. Tovima gazetesinin Kappa Research adlı şirkete yaptırdığı bir anket var. Bu anketten çıkan sonuçlar Başbakan Tsipras'ın arzu ettiği, biraz önce söylediğiniz dileğin tam tersini gösteriyormuş. Halkın %47.2'si kreditörler ile anlaşmaya evet derken %33'ü hayır demiş. %55.3'lük bir oranda seçimlerden beri işlerin kötü gittiğini düşünüyormuş. Protema gazetesi de bir gazeteler mi yaptırıyor burada şirketler evet. Anketleri? Ha, ilginçmiş, burada siyasi partiler yaptırıyor. Neyse, Alko şirketine yaptırdığı ankete göre %57'si hükümete kemer sıkma önlemleri bile olsa imzalayın mesajı vermiş. %57'lik bir oran. Yani halkın, bu yapılan araştırmalara göre, anket çalışmalarına göre halkın büyük bir kısmı kreditörleri Batı'nın verdiği mesaja ya da biraz önce bahsettiğiniz blöfe evet diyorlarmış. Yemiş gibi duruyorlar galiba. Eğer blöfse. Ama bu anketler her zaman tam doğruyu yansıtmayabilir. Hele böylesine, bu kadar kritik bir şeyde ki. Yani biraz ihtiyat payı koyarak değerlendirmek lazım. Yani seçim öncesi anketlerden biraz farklı bu. Ben alışkanlık da vardır şu anda hem bizde hem de dinleyicilerimizde, bir anket duymak istiyorlardır, bağımlısı olmuşlardır yakın zamanda tabii diye. Bende de var zaten. O aynen. Sebeple söylemiştim. Ama aynen. Gerçekten belli olmaz neyin ne olacak. Çok acayip bir durum var. Peki en önemli mesele ise bütün dünyada parça parça bir şiddet ve bölgelere ayrılmış bir dünya savaşının içinde olduğumuzu gösteren, yani gösteren değil ama ima eden manzaralar olduğunu söyleyebiliriz. Yani dünyada en az belki 15 yerde, en az bir düzine yerden korkunç şiddet hadiseleri şey yapabiliriz. Tabii geçen cumada, yani biz Açık Gazete'yi bırakıp çıktıktan sonra olup bitenler, biz sadece Kobani'de bir şiddet eylemi olarak görmüş ve öyle vermiştik. Tabii haber radyosu olmadığımız ve olmamıza da imkan olmadığı için bunu ancak aradan sonra geçen, işte bunca zaman sonra değerlendiriyoruz ama yüzlerce kişi öldü. 231 kişi açıklamaya göre, resmi açıklamalara göre 231 kişi hayatını kaybetti. Sadece Kobani'de. Evet. Çoğu da sivil. Evet. Yani şöyle bir olay oluyor. Radikal Gazetesi'nde İdris Emen'in bir haberi var. Olayın nasıl olduğunu size gayet net bir şekilde aktarmaya yardımcı olabilir belki de. Bu IŞİD saldırısı sonucunda 231 kişinin hayatını kaybettiği Kobani'de kent merkezi tamamen IŞİD'den temizlenmiş. Böyle bir durum var. En son bir hastaneye sığınmışlardı militanlar. Hastaneyi de havaya uçurmuş. Hastaneyi de havaya uçurmuşlardı, evet. Çatışmalar sonucunda 80 IŞİD üyesinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kobani'de cesetler Kobani Belediyesi tarafından toplanmaya başlamış. IŞİD üyelerini kendileriyle 7 ay komşuluk yaptığını söyleyen Adnan Kemal adlı bir Kobanili. Bu insanlar 7 ay önce Kobani'ye sığındı. 7 ay boyunca bize komşuluk yaptılar. Çarşamba günü de silahlarla mahallemizi tarayıp 30 kişi öldürdüler demiş. Yani bir anda ortaya çıkan, uzun zamandır orada yaşayan insanların bir anda ortaya çıkardıkları silahlarıyla beraber komşularını taraması durumu söz konusuymuş. Evet, durum kontrolden çıkmış, kantarın da topu kaçmış gibi gözüküyor. Apaçık ortada yani. Yani bir Kobani var. Tunus. Evet. Tunus'taki durum da çok trajik. Jetski ile beraber bir tatil otelin sahiline gelen kişi elindeki şemsiyenin arasından çıkardığı Kalaşnikov'la beraber gülerek sohbet ederek insanları önce taramaya başlamış. Ve yabancıları öldürmüş sadece. Evet. Oraya gelen turistleri, yani konuşmayı, sohbet etmesini de kimin Tunuslu, kimin yabancı olduğunu tespit etmek için yaptığı söyleniyor. Tanju'da bir video yayınlamış. IŞİD üstlendi saldırıyı. Saldırganın IŞİD'de olduğunu söylüyor. Videoda genel evdeki 40 kafiri öldürüldü ifadeleri kullanmış. O da öyle. Fransa'da bir gaz fabrikasında, Amerikalılara ait bir gaz fabrikasında, fabrikanın sahibi işe birkaç sene önce mi girmiş? Yeni işe giren bir çalışanı tarafından, gene IŞİD mi sahiplendi tam takip edemedim durumu ama, kafasını kesip ağaca, şeye asmış, kapıya asmış. Sonra da selfie çekmiş. Sonra da selfie çekip göndermiş bunu. Artık bu hallere gelmiş durumda. İki fotoğraf çekmiş yani. bir kapıya asılı fotoğrafını, ondan sonra da şey, yani Fransa'da, Tunus'ta, Kuveyt'te, bir de Kuveyt'te var. Evet, Kuveyt'te de bir camiye saldırı var. Camiye saldırıda, bir Şii camiine düzenlenen saldırıda da 27 kişi öldü. Yani 4 saldırıda ölenlerin sayısı yüzlerce, artık tam hesabını tutmak mümkün değil. Bir de Somali'de var. Evet, yani bu cami saldırısında DAEŞ'in vilayeti Necd adlı Suudi Arabistan kolu üstlendi. 27 kişi hayatını kaybetti. Ardından operasyonlar düzenlendiği söyleniyor. Tunus'ta da bazı camilere camilerin kapatılması gibi bir durum söz konusuymuş. Ama Tunus'taki turistlerin hepsi ülkeyi terk etmeye başlamış. Yaz gelmişken ülkenin turizmi neredeyse bitmiş durumda. Belki önümüzdeki senelerde aynı durum söz konusu olacak. Yani ülkenin en büyük ekonomik kaynaklarından bir tanesi bu şekilde tek bir saldırıyla belki de ortadan kaldırılmış durumda. Evet. Ve yani şeyi de söyleyelim ki bu sporadik değil artık, böyle tamamen üçü arasındaki, bu üç saldırı arasındaki koordine, bunların koordine bir saldırı olup olmadığını, bir koordinasyon var mı yok mu diye şey yapılıyor. Olması ihtimalinden de bahsediliyor bu üçünün aynı, yani iki saat arayla oldu üç saldırı. Bir de Somali'deki saldırıda da gene IŞİD'e bağlı kişiler tarafından yapıldığına dair de bir şey var. Yani Kuveyt'te İmam Sadık Camii'ne yönelik saldırı gerçekleştiren kişi Suudi Arabistan vatandaşıymış. 27 kişi öldürdü orada da. Ve senin dediğin işte vilayeti Necd kolu. Ama başka yerlerde de çatışmalar var. Hepsini biraz daha devam ederek okumaya çalışalım size. Maalesef genel durum şiddete boğulmuş bir dünya manzarası gösteriyor. Açık Gazete. Consummated. Evet, Yes grubunu dinlemekteyiz. Then adlı parça Time and the World albümünden 1970'te grup Yes grubunun kurucusu ve basçısı Chris Squire 67 yaşında hayata veda etmiş. Yeşil Gazete'den aldığımız bir haber. Ümit Şahin'e de bir günaydın diyelim. Bize de o haber verdi. 1948 doğumluydu Chris Squire ve en önemli rock gruplarından biri olan Yes'i John Anderson, Bill Bruford, Peter Banks ve Tony Kaye ile birlikte kuran ekipte yer alıyor. 2014'e kadar, 69 ile 2014 arasında 21 albümün tamamında yer alan tek üyesiymiş grubunda. Ona da bir günaydın demiş olduk. Lösemite'de akut miyeloid lösemi tedavisi görmekteymiş Chris Squire. Günaydın dedik ona da. Evet. Evet, şimdi tekrar dönelim. Ben bir bilanço, çok tuhaf ama bu bilançoyu da yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Evet, yani Avrupa'daki bu Fransa'da Lyon'da selfie çekerek artık kesik başlarla yapılan girişilen sessiz sakin bir çalışanıymış, patronunu öldürüp yakmaya da kalkmış aslında. Çok büyük bir patlamayla bütün Lyon'da neredeyse bütün mahalleyi, belki de şehrin bir bölümünü dahi tehdit edebilecek bir yangın çıkartmaya çalışmış ama onu başaramamış. Böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Selfilerini göndermiş sonra Tunus'ta Sus kasabasındaki iki otele düzenlenen silahlı saldırıda en az 28 kişi galiba öldü. Ve biraz önce detaylarını verdik Kalaşnikov'la yapılan. Onun da kendi fotoğrafları var. Jetski ile gelip şemsiyeyle gizleyip uzun namlulu silahını, sonra da tek tek seçtiği insanları öldüren, artık böyle bir duruma, bu aşamaya gelmiş durumda. O da ikincisiydi. Kobani'de de komşuları bir anda ortaya çıkan, sığınmacı olarak gelen komşular bir anda ortaya çıkıp diğer komşularını tüfeklerle, kalaşnikovlarla taramışlar. Bu da üçüncü durumdu. Evet, Kuveyt'te de IŞİD'in üstlendiği 27 kişinin, en az 27 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu bir cuma namazı sırasındaki intihar saldırısından bahsediyoruz. Kuveyt'te Şiilere ait İmam Sadık Camii'nde. Bu da Kuveyt emiri de ulusal birliğe tehdit demiş. Ama işleri çok zor, çok güçlüyüz filan demiş Kuveyt emiri de. Somali'de de bu da beşincisi oluyor işte. Eş-Şebap baskını. Afrika Birliği askerlerinin bulunduğu bir kışlaya, ya doğrudan doğruya büyük bir saldırı olmuş. Bombalı araçla başkent Mogadişu ile Baydoa kentini bağlayan yol üzerindeki bir Ligo üssündeki 30 askeri öldürmüş ve üssün kontrolünü eline geçirdiğini öne sürmüş Eş-Şebap'ta. Yani böyle bir tuhaf haber de oradan geliyor. Türkiye'deki saldırı haberi de LGBT yürüyüşüne yapılmış olan polis saldırısıyla alakalıydı. Aynı zamanda kimliği belirsiz eli sopalı kişiler de ortaya çıkmışlar bu onur yürüyüşünde polis saldırısının hemen ardından. Tophane civarında bu kişiler homofobi ve transfobi karşıtlarına saldırmışlar. Bir kişinin burnu, bir kişinin ise kalça kemiği kırılmış. Yaralılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmüşler. Çok fazla bu tip haber vardı. Cezayir restoranının önünde de ellerinde sopalı olan kişiler yoldan gördüklerine saldırmaya çalışmışlar. Bunun gibi haberleri de gördük gün içerisinde. Evet, başka çatışma haberleri de var. Şimdi onlara da kısaca değinelim. Yani mesela IŞİD'in de, ya da DAEŞ mi diyelim, 40 Suriye askerini, Suriye ordusuna mensup 40 askeri öldürdüğüne dair de bir haber var. Haseke'de. Haseke'de mi oluyor? Evet. Çatışmalar bu ara Haseke'de. Haseke ikiye bölünmüş durumdaydı. Arapların yoğunlukta yaşadığı yerlerde rejim kontrol elinde bulundurmaktaydı. Kürt nüfusunun yaşadığı yerlerde de YPG kontrolü sağlamaktaydı. Zaman zaman aralarında çatışmalar da çıksa, büyük çatışmalar da olsa, uzun bir süredir bu bölgede iki kuvvette güçlerini bulunduruyordu. Şimdi IŞİD bu sefer rejimin elinde bulundurduğu mahallelere saldırmış. %15'i gibi bir bölgenin ele geçirildiğinden bahsediliyor Haseke'nin. Oradan da büyük bir göç dalgası olacağı da aynı şekilde söyleniyor. Evet, rejimden de Haseke ya da Haseki denen bölgeye sakinlerine savaş çağrısı. Yani Suriye'de Esad yönetimi IŞİD'e karşı savaşın diye çağrıda bulunmuş. Haseki'deki bir hapishaneyi de ele geçirerek mahkumları serbest bıraktığını ileri sürmüş IŞİD'de. O da aynı zamanda. Çünkü rejim IŞİD saldırı karşılarında zayıflıyor, direnemiyor demiş. Haseke PYD'nin ilan ettiği Cizir kantonuna bağlı bulunuyor bu arada. Orada yaşayanlardan gelen haberler, demeçler bu. Kentin %15'i alınmış. Yaklaşık 300 rejim askeri silahlarıyla YPG'ye sığınmış. Bir zamanlar çatıştıkları YPG'ye sığınmışlar. IŞİD saldırısından korumak için yapmışlar bunu. Son günlerde çatışma nedeniyle 900 aile kentten ayrılıp Cizir kantonuna sığınmış. Evet, şimdi tabii son derece karışık durumlar var. Analize etmek, yani doğru bilgiyi almak bile neredeyse imkansıza yakın güçlükte, zorlukta. Çünkü mesela bir El Cezire kaynaklı bir haberde de var. Rejim Halep'te Türkmen mahallesini vurdu diyor. Suriye'nin Halep kentinde Esad rejimi Türkmen nüfusunun yoğunlukta olduğu Höllük mahallesini vurdu. Varil bombası atmış gene. 5'i çocuk, 10 kişinin öldü ve 5'inin aynı aileden olduğu belirtiliyor. Bir de böyle bir haber var. Suriyeli bir muhalif komutan da Elbaz Tugayları komutanı Mahmut Hasan da demiş. IŞİD sınıra hendek kazıyor demiş. Derin hendekler kazıyorlar diye. Türkiye sınırına yakın bölgede tüm köylerin etrafına 4 metre derinliğinde ve 2,5 metre genişliğinde hendekler kazdığını söylemişler. Türkiye yönünden gelecek herhangi bir saldırı için önlem alıyorlar demiş. Son günlerde Türkiye'nin müdahale ihtimali konuşuluyor demiş. Evet, Genelkurmay 18 bin askerin katılacağı operasyonun hazırlığındaymış. Sabah gazetesinin internet sitesinde bu şekilde aktarılıyor durum. Türkmen, Arap ve muhalif Kürtleri bölgeden teşhir eden PKK'nın diye yazmış Sabah gazetesi. Suriye'nin kuzeyinde de facto bir devlet inşasına girişmesi Ankara'yı harekete geçirmiş. Bu zamana kadar dökülen kan ya da herhangi bir şekilde öldürülen insanlar harekete geçirmemiş. Böyle bir ihtimal ve olasılık, ki bu da söyleniyor. Biz ayrı bir devlet düşünmüyoruz diye aynı şekilde Suriye'de. Ankara'yı harekete geçirmiş Sabah gazetesinin aktardığına göre. Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Suriye sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili. Türkiye kendisinin tehdit edildiği kanaatine varacak olursa her türlü ihtimale karşı da hazırlıklıdır ve bu hazırlık konusunda gerekli çalışmaların hepsi yapılmıştır. Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet kuvvetlerinin ve devlet kurumlarının her an ayakta olduğu bilinmelidir demiş bir iftar yemeğinde, davetinde. Yarın Ahmet İnsel'le bunu daha detaylı konuşabiliriz ama o da CNN Türk'te bir televizyon programına katıldığında bu her türlü demek ne manaya geliyordu onu sorguluyordu. Yani her türlü demek ne demek? Evet, çok önemli, çok alışılmış bir klişe ama her türlüden ne kastediliyor? Ne kastediliyor? Bunun cevabı aranıyordu. Belki yarın konuşabilme fırsatı bulabiliriz Ahmet İnsel'le. Her türlü ihtimale karşı diye. Evet, bu konuda aslında şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yani çok müdahale olup olmayacağı gibi olasılıklar üzerinde bolca analiz, özellikle de sağ, daha doğrusu hükümet yanlısı kesimlerin yaptığı yorumlardan böyle bir müdahale beklentisi falan olduğu da söylenebiliyor. Bugün MGK toplantısı var. Gerekli açıklamanın MGK toplantısı sonrasında yapılacağını söylüyordu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Bakalım neler olacak. Tekrar oraya dönelim aslında ama dönmeden şunu da söyleyelim. Evet, asker Suriye konusunda sorumluluktan kaçmaz, gereken yapılır diye de bir açıklama vardı Milliyet'ten. Bir askeri kaynaklardan adlı açıklanmayan, sorumluluktan asla kaçmayız başlığı yayınlanan bir yazısı vardı. Onu Serpil Çevikcan'ın imzaladığı bir Ankara temsilcisinin. Bu arada Afganistan'da IŞİD'in Taliban'la çatıştığı haberi var. 12 ölü, 12 yaralıdan bahsediyoruz. Yani çok çok ağır, bütün bölgelerde aslında. Taliban biat etmedi işte. Bu sebepten ötürü çatışmalar geçtiğimiz sene itibariyle başladı ve halen devam ediyor. Irak'ta da gene IŞİD'e ya da DAEŞ'e yönelik operasyonlar da sürüyormuş. Ölenler arasında DAEŞ komutanları da var deniyor. Irak'ın Enbar ve Musul eyaletlerindeki hava saldırılarında 33 kişi öldüğü haberi var. Böyle artık rakamlar böyle. Yemen'deki çatışmalarda 21 ölü var. Şii Husiler ve Yemen hükümetine bağlı güçler arasında Aden ve Taiz'deki çatışmalarda. Yani bunları saymakla bitmeyecek bir hale gelmiş olduğunu da söylememiz lazım. Yani hard news diye aslında yani sert katı haberlerde böyle gidiyor yani. 24 kişi hava saldırılarında öldürüldü. Bundan 5 sene önce olsaydı belki bu haberlerin bir tanesini sadece bir program boyunca tartışabilme fırsatı bulacaktık. Ama şimdi o kadar fazla geliyor ki bu haberler sadece bir 5 dakikaya belki de 5 dakikadan bile az bir süre ayırmak zorunda kalıyoruz 2 saat içerisinde. Evet yani benim zaman zaman takip ettiğimiz bir şey var. Bağımsız haber yorum sitesi var. Ve orada 5 sayfa. Bu ölüm kalım haberleri ve hepsi çeşitli kaynaklara dayandırılarak veriliyor yani. Bunun içinde daha Amerika'daki şiddet olaylarıyla falan hiç ilgisi yok. Yani sadece işte mesela Irak Kerkük'te 80 DAEŞ militanını öldürdü. 24 hava saldırılarında öldürüldü. Irak'ta mesela başkentte Bağdat'ta bomba patlamaları cumartesi günü oluyor. 12 ölü, düzinelerce yaralı var böyle. Bir Iraklı general Arizona'da bir uçak kazasında ölmüş. Bu da tuhaf bir haber, nedir bu bilinmiyor. Aden'de bir petrol şeyi, Yemenli isyancılar bombalamışlar ve bir rafineri alev alev yanmaktaymış. Yüzlerce Suudi asker ve bir komutan Yemen halk şeylerine katıldı diye, saf değiştirdi diye bir haber var mesela. Fars News'dan gelen bir haber bu da. Yüzlerce Suudi askeri mi? Yani. 16 kişi Afrika'ya geçersek, 16 kişi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, 5'i sivil, 3 asker. Bir Kongo ordu kampına yapılan baskında ölmüşler. Bir de başka bir yerde de 8 kişi gerilla öldürüldü deniyor. Mali'de, Afrika'yı devam ettirirsek, Afrika'da 6 silahlı kişi silahlı kişilerin saldırısı sonunda 6 kişi ölmüş. Onların da ikisi asker, 4'ü de saldırgan olmak üzere. Borno'da 2 şey olmuş, intihar bombası olayı, 4 kişi ölmüş. Kuzeydoğu Nijerya'da en az 3 kişi ölmüş intihar bombaları. Yani bu inanamıyor insan. Evet, anlayacağınız pazartesi için çok kanlı bir giriş oldu galiba. Devamı da geliyor. Evet, yani Nuristan'da, Pakistan'da 9 silahlı militan bir drone saldırısında insan savar acıyla öldürülmüş. 9 Taliban'da Nangarhar'da öldürülmüş. Burada şimdilik bu kadarla. Bu kadar. Yani dünyanın dört bir tarafında böyle gidiyor. Kanlı Cuma'dan başlayıp Cuma, Cumartesi, Pazar diye gittik. Yani daha nasıl yorumlanacağı konusunda da bir fazla fikrim yok doğrusu. Evet. Yani bu haberlerin üzerine olumlu bir şey ne söylenebilir? Gökbilimciler yörünge hareketi esnasında bir kuyruklu yıldız gibi arkasından kuyruk oluşturan yeni bir gezegen keşfetmiş. Neptün büyüklüğündeymiş. Astronomide bir ilk niteliği taşıyormuş. Ama üzerinde yaşanılabilir mi? O konu henüz tam olarak bilinmiyor. Gaz saçıyormuş etrafa. Yaşanmaz o zaman. Bunu iyi mi kötü mü bilemiyoruz. Fakat şeyde Hasan Cemal'in ilginç bir analizi vardı. Kısaca ona değinelim. T24'te saraydaki sultanla genelkurmay karşı karşıya diye bir analiz yapmıştı ve Hürriyet gazetesinin hafta sonundaki manşet haberini de yorumlayarak başlıyordu. Yani Suriye'ye yönelik bir operasyon konusunda Erdoğan ve Davutoğlu ile asker karşı karşıya mı geldi? Öyle anlaşılıyor diyor. Birinci soru. İkinci soru, Genelkurmay Suriye tarafında bir güvenlik kuşağı oluşturmasının bazı riskler taşıdığını düşünüyor. Evet, öyle anlaşılıyor. Üç, Suriye topraklarına en kısa zamanda girilerek bir güvenlik kuşağı oluşturulması için kapalı kapılar arkasında asıl bastıran taraf acaba Davutoğlu'ndan çok Erdoğan mı? Öyle anlaşılıyor. Üç ve dördüncü soru, en önemlisi belki, Hürriyet'in manşetinde iki kapı talimatı diye bir şey vardı. Bu haber daha çok askeri kaynaklara mı dayanmakta diyordu. Ona da öyle anlaşılıyor diye cevap vermişti. Gerçekten de hafta sonunda bakıldığı zaman çok çarpıcı bazı şey vardı. Yani hükümet Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapılarının IŞİD kontrolüne geçmemesi için her türlü önlemi almasını istedi diyor. Hedefleri de Mare hattı. Yani Kobani ile Afrin arasında kalan bir 90 kilometrelik Mare hattı diye bilinen bir yer ve o IŞİD'in kontrolünde. Asker de riskleri sıraladı diye bir haber vardı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile hükümet anlaşmazlığının perde arkası diye de Deniz Zeyrek bir yazı yazmıştı. Hürriyet bir yandan böyle ilginç bir analiz yapıyor. Bir yandan da tahmin edeceğin gibi yine kanseri aşı bulunduğunu. Ve bunda tabii bil bakalım hangi milletten birisi bulmuştu. Türk? Evet. Ha. Bildin. Hiç. Aferin sana, bak öğrendin. Yok yok. Bu Hürriyet gazetesinde Nijeryalı bir bilim insanının çıkıp da bir kansere karşı ilaç bulacağı haberi çıkacak. O zaman Açık Gazete'yi kapatmanın zamanı gelecektir diye düşünüyorum. O tarihte. 27 yıldır kanser farmakolojisi ve patoloji uzmanı olarak çalışan doçent doktor Tan İnce Amerika'da tabii. Yani tümör hücrelerini laboratuvar ortamında büyütmeyi başarmış. 60 yılın rekoruymuş bu. Tümör hücrelerini büyütmeyi başarmış mı? Evet. Öyle diyor. Çözümünü büyüterek mi bulacakmış? Evet. Sonuçta şey, Nobel kimya ya da biyoloji filan dalında Nobel ödülü aldığı zaman tabii tekrar bu gündeme gelecek haber. Evet. Yani 20. senesindeyiz. Açık Gazete, Hürriyet ağırlıklı olarak bu haberleri 20 senedir okumaktayım. Yani kanser aşısı ve özellikle de Türk tıp insanlarının şeyi. Bir yandan bu var. Başbakan Ahmet Davutoğlu sinirlenmiş. Bunu söylemiş miydik? Türkiye'nin DAEŞ gibi bir terör örgütüyle işbirliği yaptığını iddia edenler vicdanlarını kaybetmişlerdir demiş. Suriye sınırına ilişkinse mesajı oldukça netmiş. Türkiye'nin sınır güvenliğine bir helal gelecek olursa, halel gelecek olursa her türlü ihtimale karşı hazırlıktadır. Gerekli çalışmaların hepsi yapılmıştır demiş. Sınır boylarımızın ve ötesinin güvenliği için, oradan gelebilecek riskleri azaltmak için aynı zamanda alınması gereken tedbirleri alırız diye de kesin ve net bir şekilde konuşmuş. Ki sınır boylarınızın ne olduğu bütün dünya tarafından eleştirilen bir durum olduğunda gözden kaçırmamak lazım. Ahmet Davutoğlu'nun da muhtemelen haberi vardır. Kendisi de bir akademisyen ve dış politika ile alakalı muazzam eserler ortaya çıkarmış olan bir yazar olarak da biliniyor değil mi? Evet, derin strateji. Uğur Ergan'ın haberinde yalnız, bu Hürriyet'e dönecek olursak, iki kapı talimatı başlıklı haberde Suriye'ye girilerek bir güvenlik kuşağı oluşturulması için asıl bastıran Davutoğlu değil Erdoğan'mış daha çok. Asker riskler çok fazla demiş buna ve bayağı yeni hükümet beklenmeli demiş asker. Muhtemel bir Suriye operasyonu konusunda sarayla karşı karşıya. Özetle Deniz Zeyrek'in değerlendirmesi de ilginç. Genelkurmay Başkanı Özel'in 15 günlük izne ayrılmasını Suriye gerilimine bağlayan spekülasyon yapılmıştı. Genelkurmay tıbbi bir operasyon açıklaması yapmasına karşın Özel'in neden emekli olacağı, Ağustos ayını beklemediği tartışma konusu olmuştu diye devam ediyor. Yani bir yanda siyasal otorite, diğer yanda askeri bürokrasi, böyle Suriye planı için noktalar var. Evet, aynı zamanda diğer ülkelerde temasa geçilmesi ve onlardan da onay alınması gerektiğine dair bir mesaj da vermiş olduğu söyleniyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Yani diğer ülkelerden kasıt da bu zamana kadar Suriye'de Esad yönetiminin ayakta kalmasını sağlayan Rusya ve İran.

Shirley and Lee, Let the Good Times Roll dediler. Leonard Lee'nin de doğum günüydü. 1936'da doğmuş. Bu Shirley ve Lee ikilisinin Lee olanı erkek ve 1936'da bugün doğmuş. Kendisi 1976'da 40 yaşında hayata veda etmiş. Çok önemli bir şarkıcı idi. Ona da bir günaydın demiş olduk. Aynı zamanda da Varol ve Aylin Ünen'e de her programlarını bu sloganla bitiren programcılarımıza da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Bakalım ne kadar götürebileceğiz. İyi zamanları böyle götürmek mümkün olacak mı? Şeyde Ermenistan'da da yatışmamış durum. Anladın? Evet, Ermenistan'da bu elektrik faturalarıyla alakalı muazzam zaman ardından insanlar sokaklara çıkmışlardı. Polis de her zamanki polisliğini yaparak tomalar ve biber gazıyla insanları dağıtmaya çalışmıştı. Daha da kalabalıklaştı insanlar. Elektrik zammına tepki olarak başlayan eylemler. Evet, Agos gazetesinin cuma günkü şeyinde güzel bir manşet vardı. Yerevan ayakta, Voç Talanin diyor. Ne demekmiş? Talana hayır. Yani her yerde bir yolsuzluğa ve talana karşı, Ermenice'de demek ki talan talan. Belki de Türkçe'ye de oradan geçmiştir. Yani gösterilerin öncüsü durumundaymış. Voç Talanin, Talana Hayır grubunun ismi gösterilerinde sloganı haline almış. İşte böyle kendiliğinden oluşuyor ya bu işler her zaman. Çok sayıda insan yaralandı. Gazeteciler de 270 kişiyi gözaltına aldılar. Hükümet yanlısı, orada da çok şaşıracaksın ama Ermenistan'da da hükümet yanlısı bir medya varmış Can. Ya ellerinde peki palalar ve sopalarla sokağa çıkan insanlar var mıymış? Elektrik zammı istiyoruz diye. Olabilir. Son derece mümkündür. Hükümet medya, yanlısı medya eylemlere yer vermiyormuş. Fazla görmüyor. Ama işte sosyal medyanın gücü, her tarafta bu videoları ve görüntüleri paylaşılıyor. Güzel de halay çekiyorlar. Evet, çok güzel. Ben de gördüm onu. Halay videosunu. Omuzlu olanından bahsediyorsun. Evet, evet. Çok iyi bir durum. Coşkulu. Evet, ana vatan Sarkisyan'la görüşmeyi reddeden göstericilerin talebi net. Zam geri alınsın diyor. %16'lık zammı devletin sübvanse edeceği bildirilmiş. Ama atılıyor. Ama yetmez demişler anladığım kadarıyla. Yetmez demişler. Sübvansiyonu. Ne istiyorlarmış peki? Voç Talanin. Yani bu iş bitsin diyorlar değil mi? Evet. Halledilecek mi sence? İnsanlar kararlı. Sokaklardan geri çekilen çok fazla insan yok. Yani dört bir tarafında vardı bu tip eylemler. Yani Hong Kong'dan tutun Mısır'a, Türkiye'den tutun Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar Ermenistan'daki gördüğümüz dalga da buradan ortaya çıktı. Elektrik fiyatlarına zamla beraber ardından insanlar sokaklarda polis şiddetine maruz kaldılar ve kolay kolay da geri döneceğe benzemiyorlar. Evet, bu işler böyle, işin daha da ilginç bağlantısını da ben Brezilya'ya uzanalım şimdi de. 15 yani kaç yıl öncesinden başlamıştı ama 1,5 yıldır da yolsuzluk soruşturması sürüyor ve 15 demiştim ama 14. dalgasında dalga dalga devam ediyor bu. Ve iki inşaat dev firmasının yöneticisi rüşvet iddiasıyla tutuklandı. Düşünebiliyor musun bunun muadilinin Türkiye'de başka bir ülkede olduğunu mesela? Düşünemiyorsun değil mi? Evet, Odebrecht firması ve Kamil Ergin bunu pazar günkü, dünkü Zaman Gazetesi'nin sürmanşet haberiydi bu. Polisteki sorgusunda itiraf niteliğinde ifadeler kullanmış. Ama çok güzel ya, Odebrecht. Üç hücre hazırlasınlar. Biri benim için, diğerleri de Lula, yani eski devlet başkanı, ve Dilma, mevcut başkan için demiş. Lula'nın da gözaltına alınacağı iddia ediyor diye bir haber var. Ne günlere kaldık. Anladım, gerçekten. Tamam. Evet. Operasyonun önceki evrelerinde suçu sabit görülen birçok iş adamı düğüm düğüm çözülmüştü. Kendi suçlarını itiraf etmişlerdi. Hem de diğerlerinin suçunu ispat etme yarışına girmişlerdi. Uzanıyor yukarı doğru. Evet, ama Odebrecht tabii bunu iyi niyetinden söylemiyor. Şüphesiz tehdit ediyor. Yani siz şu andaki mevcut başkanı da içeri alacak haliniz yok ya diyorlar yani. eskisini ve yenisini. O yüzden de hazırlayın yoksa beni de bırakın demeye getiriyor. Onun da haberi var diyor. Fakat iki dönem başkanlık yaptı ve müthiş de tabii iyi işler de yaptı. Ama bir yandan da kontrol edemedi anlaşılan. Evet. Şeyi. Lula ve yakın çevresi kendisine yöneltilen iddiaları tabii ki kabul etmiyor. Yerel basında eski liderin bilin bakalım nereye kaçacağından bahsediliyor. Türkiye. Küba'ya. Neden Küba? Paz Castro var. Küba şey yapacak mı? Koruyacak mı? Yani bir Suudi Arabistan olacak mı Tunus'tan vesaire diğer ülkelerden kaçanlar hani Suudi Arabistan'a gidiyorlar diye. Elbette olacak. Yeni Suudi Arabistan mı? Yapacak. Şeyi de kovaladıkları zaman bu hani Nikaragua'da Sandinistalar şimdi iktidarda tekrar. Onlar da şey yapıyorlar ya, Kanal İstanbul projesi gibi devasa bir projeyi Çinlilerle yapıyorlar ortak. 50 milyar dolarlık, yalnız yerli kabileler başta olmak üzere dalga dalga yükselen bir muhalefet var. Eğer onun sonucunda da o da kaçarsa onun da gideceği yer Küba herhalde. Evet, yani bu kaçmayla alakası yok ama parantez içinde bir haber iletmeme izin verin. Hocam Semra Somersan göndermiş bu haberi. Zaman gazetesinde gelen bir haber. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Cumhurbaşkanı Sarayı'na her türlü iklim şartlarına ve savaş ortamlarına dayanıklılığıyla bilinen 13 ton yük kapasiteli Chinook helikopterlerden bir tanesi alınacakmış. Ama VIP. Yani içinde artık 13 ton eşya mı taşınır? Yoksa bahsedildiği gibi 55 kişilik taşıma kapasitesi sonuna kadar mı kullanılır bilinmiyor. Ama VIP savaş helikopteri alınacakmış. Saraya gelen iddialar bu yönde. Zaman gazetesinden Emre Sonca'nın. Evet. Alakası bir haberdi. Özür ben dilerim. De görmüştüm onu. Evet. Saraya askeri yolsuzlukları devam edebiliriz. Varsa hala. Başka yolsuzluk kalmadı. Hepsi bitti. Bu kadar mıydı? Yani zaten dünyada da yok başka. Bu arada şeyle bir spekülasyon yolsuzluk dedin de aklıma geldi. Bir şey problemi varmış. Egemen Bağış'la ilgili başbakanlık şey Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığında görev alacaktı ya. Evet. Galiba ondan vazgeçiyormuş. Evet. Neden? Ya söylemeye bile dilim varmıyor. Yani şu sıralarda iyi olmaz diye düşünmüşler. Bu bir prestij meselesi ama, diye düşünmüşler. Ama herkes çok hevesliydi. Herkesin beklediği bir olaydı bu. Yani büyük bir hayal kırıklığına uğramayacak mı Türkiye'nin geneli? Başta biz Açık Gazete ekibi olarak. Yani Selahattin tutturdu günlerdir sadece Egemen diye tutturdu. Ama ne yapalım, nasıl kurtaracağız bilmiyorum durumunu. Başka bir görev verilir herhalde kendisine. Ya boşta mı kalacak kaç yaşındaki adam? Evet. Bu sene bunca yıllık devlete yani. Evet, bunca yıl devlete hizmet etmiş kişi. Sandık görevlisi olsun mecliste, öyle bir şey var mı opsiyon? Gelenin oyunu fırlatsın böyle. Meclis başkan yardımcısı olsun. Baykal'ın yanında. Yoksa Ekmelettin İhsanoğlu'nun yanında mı? İkisinin yanında birden. Olabilir. Ekmelettin İhsanoğlu. Bu arada Ekmelettin Açık Gazete Magazin'e geçelim mi? Bence oralı. Geçelim. Kadar. Evet. Açık Gazete Magazin'e geçelim. Şimdi yalnız ben geçmeden önce bir şey söyleyeyim. Çok ilginç bir şey var. Tutuklu hakimler vardı ya. Hidayet Karaca ile 62 polis hakkındaki kararlarından dolayı cezaevine gönderilmişlerdi. Evet. Bir hukuk rezaleti olarak hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer tutuklularına devam kararı vermiş mahkeme. Ona demişler ki tutuklamaya gerekçe olarak darbeye teşebbüsle terör örgütü üyeliği suçunun aynı anda olmasının mümkün olmadığını vurgulamış. Yani birinden birini tercih edin demiş tutukluğa devam için. Bizim yaşadığımız somut olay hukuk fakültesinde sınavda sorulsa heyetiniz gibi tutuklama gerekçesi yazan öğrencilerin tamamı çakar demiş, sınıfta kalır demiş. Hakim Başer bunu şey söylemiş, Metin Özçelik Hakim Başer de dosyadaki delilleri öğrenmek istediğinde gizlilik kararı var demiş hakim. Yani hakkımdaki delilleri tutukluluğu devam ettiriyorsunuz, öğrenebilir miyim? Neden dolayı? Olmaz, söyleyemeyiz, gizlilik kararı var demiş. Hakime bir ufak ders vermiş, o da gizlilik değil, ona kısıtlama denir demiş. Yani terminolojisi odur. Onu da öğrenseniz iyi olur. Hakim ne demiş? Sus konuşma, otur yere demiş. Ne dediğini bilmiyorum ama çok acıklı bir durumdayız yani. Hakikaten böyle bir şey. Ülkenin bir yanı magazin, bir diğer tarafı da işte savaş ve kanla boyalı, evet, bir hale geldi. Dünyanın aynen öyle yani. Hadi magazin. Peki magazin. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun ora ka finali nun param tan hangnam podo. Evet, görüşmeler. Evet, yeni bir dünya rekoruyla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Meclis Başkanlığı yarışına Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aday gösterilen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP'nin ardından destek istemek için MHP ve HDP'yi ziyaret etmiş. MHP ile, yani daha doğrusu MHP'nin başındaki isim Devlet Bahçeli ile eski Savunma Bakanı İsmet Özel'in görüşmesi tam 4 dakika sürmüş. 4 dakikada neler konuşmuş olabileceklerinizi aklınıza getiriyor mu? Nasılsınız, iyi misiniz, hanım nasıl? Yani şey, Devlet Bahçeli değil, İsmet Özel'e soruyor muhtemelen. Hanım nasıl, çocuklar nasıl, nasıl gidiyor? Hayır. Yani, kahve içer misiniz? Aa, kahveniz giriyor. Bitti mi? Hadi hoşça kalın falan demiyor musun? Hayır. Ver oyunu, al parayı. Böyle nasıl yani? Bir konuşma olmaz mı? Olur mu canım öyle şey? Devlet Bahçeli. Borç talan inlenmez mi? Devlet Bahçeli yapar mı öyle şey? Yapmayın. Peki. Yani bir diğer taraftan da Ekmelettin İhsanoğlu var. Kahveyi nasıl alırdın? Aa, kahve yok çünkü şey tabii. Çok basit aslında, oruç. Aa, doğru. Ramazan. Ya, dolayısıyla benim çok, onun için çok kısa sürüyor. Evet. Evet. Yoksa kahve içilecek, bir kahve getirecek falan. En azından nereden baksanız 5-10 dakikayı bulur değil mi? Evet, fal bakılacak. Fal bakılacak. Sonra. Kim meclis başkanı olacak diye ya da evet, koalisyonla alakalı. Ama işte Ramazan olması dolayısıyla bu tip seremoniler ortadan kalkıyor. Ve işin özü net, saf hali 4 dakikaya sığdırılıyor. Evet. Olacak mı, olmayacak mı, olmayacak, hadi güle güle gibi şeyler de tartışılmış olabilir. Ama Ekmelettin İhsanoğlu net konuşmuş. Bir zamanlar bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumun her kesimini kucaklayacağını iddia eden Ekmelettin İhsanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili seçildikten sonra toplumun bir kısmını kale almamaya karar vermiş gibi bir durum söz konusu galiba. Bu önümüzdeki salı günü yapılıyor meclis başkanlığı seçiminin ilk turu. Görüşmeler de gerçekleşiyor. Şimdi AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi'nin adayları var. Bu nedenle 4 siyasi partinin adayları diğer siyasi partilerin genel merkezlerine destek turlarına çıkmaya başladı geçtiğimiz hafta içerisinde. Yalnız MHP'nin meclis başkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP'yi ziyaret edecekmiş. Fakat İhsanoğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin, partisinin başkanı Devlet Bahçeli'nin yok sayıyoruz dediği HDP'den ise randevu talep etmediği ve gitmeyeceği öğrenilmiş. Şimdi bir dakika, buna dönelim. Bunu yeterince kapsama fırsatı bulamamıştık. Magazin AGM iyi bir şey bu. Bu da bir dünya Guinness Book of Records'a geçebilecek bir şey. Yani 800 yıl sonra Magna Carta'dan kralla baronlar arasındaki Runnymede çayırlarında yapılan anlaşmadan sonra ilk defa oluyor, böyle bir şey duyuyorum. Yani kendisiyle eşit miktarda milletvekili olan, yaklaşık bir %1 falan daha az oy almış olmasına rağmen aynı miktarda milletvekili çıkartmış olan 4 büyük partisinden birini bir diğer parti yok sayıyor. Dikkatinden kaçmış olabilir mi? Bu dünya tarihinde ilk defa görülen. Bir kazalı durum söz konusu olamaz değil mi? Ya HDP'yi yazmayı onu, ben ya da yapacağı görüşme listesine HDP'nin yanına böyle bir tik atmayı unutmak gibi bir durum söz konusu olamaz mı? Zannetmiyorum. Ama mesela mecliste yok saymanın bazı problemleri de olabilir. Koridorda mesela karşılaşıldığın zaman filan üzerinden geçip gitmek gibi, yok saydığı için görmezden gelip. Madem yok sayacaksanız tam yok sayın. Evet. Yani Tam yok sayın. Üzerinden görünmez geçip adam gidin. Gibi evet. Selam vermeyin. Hatta üzerine oturun yanlışlıkla. Ya da onlar oturamaz. Sandalyesi. Onlar sizi yok saymamanız gibi durum söz konusu kürsüsünü. Değil. İdris Bolüken de ağır konuşmuş açıkçası. Bir de o durum var. HDP Grup Başkan Vekili İdris Bolüken Twitter'da ekmek için ekmelettin sloganını eleştirmiş. Ekmek için ekmelettin doğru ama eksik bir sloganmış. Sloganın başında tek kelime getirince tam oluyor demiş. Benim favorim faşizm ekmek için ekmelettin. Faşizm ekmek için ekmelettin mesajını yayınlamış tam olarak. Orada bir yanlışlık olabilir. Evet. Faşizm ekmek için ekmelettin diye bir tweet atmış durumu özetleyen. O da biraz karışık olmuş. Twitter'da o ilk slogan çıktığı zaman ekmek için ekmelettin Cumhurbaşkanlığı seçim turları sırasındaki sloganı hatırlayacaksak şeyden de sosyal medyadan da çok hoş bir şey vardı. Benim adayımın sloganı da Mansur Yavaş için lavaş. Lavaş için yavaş diye. Lavaş şey mi? Ekmek. Ekmek ya o Fransız peynir türü değil yani. O farklı bir şey miydi? O gülen inek demek. Ha, inek. Ama kirisi de var. Kiri gülen mi oluyor? Evet. Lavaş inek oluyor. Evet. Tamam o noktaya dikkat çekelim de. Bir karışıklık olmasın. Fransızca evet. Bilen dinleyicilerimiz de ekmekle ineği karıştırmasınlar. Durum bu. Benim elimdeki Açık Gazete magazin içinde olan bütün malzeme buydu. Evet aşağı yukarı böyle bir şeyle kapatabiliyoruz. Bir şey daha var bir haberim ama şu anda bakıyorum. İyi haberle de bitirmek için yani iyi haberle başlamak ve bitirmek istiyorum. Evet. Evet, şimdi bir kere magazini kapatalım artık. AGM bitsin. Evet. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun pora ka pina halli nun param chan hangnam photo. Evet, magazini de kapattık. Şimdi yeni bir dönem. Bu çok hakikaten iyi bir şey. Kanada'nın dünyanın en kirli fosil yakıtı olan tar sands diye adlandırılan yani kum petrollerini çıkaran bir numaralı yeri malum Alberta eyaleti ve petrol olsun her yerimize sürelim yüzümüze filan gözümüze diyenlerin her zaman iktidarda olduğu bir yerdi. 43 senelik şeyden sonra o kadar korkunç bu şey ormanları filan yok ettiler ki orada yani tamamen Mars'tan bile beter bir hale getirdiler. Ay yüzeyinden o eski ormanların bulunduğu yeri birdenbire halk Alberta eyaleti halkı bu işe son dedi ve seçimlerde tarihte görülmemiş bir şey yaparak 43 yıl sonra bir solcu hükümeti getirdi. İlk konuşmasını yapmış Çevre Bakanı Shannon Phillips. Ve bunu düzeltirsek çevre politikamız bizi dünya lideri yapacaktır burada demiş. Dünyanın en kirletici yerinden en lider yerine geçiriyorlar. Yani bize bütün dünyada kirli kara bir isim bırakmaktansa tam tersini yapacağız. Ve eyalet karbon vergisini ikiye katlıyormuş. %100 arttırmakla işe başlıyormuş. Yani petrol şirketlerini ve diğer yüksek şeylere emisyon yapan, salım yapan şirketlere hadi bakalım pamuk eller cebe diyorlarmış. Şu anda bu ödediğiniz, verdiğiniz verginin iki katına çıkartmazsanız olmaz diye. Bu da daha başlangıcı Albertalılara ve endüstriye verilen demişler. Bu daha başlangıç çok daha başka şeyler gelmesini de bekleyebilirsiniz demişler. Biz dünya lideri olacağız diyorlar. İlginç. İlginç. Aslında çocuklar da Washington eyaletinde de dava ettiler çevre bakanlarını. Böyle de bir ayaklanma var. Dünyanın dört bir tarafından gelen ayaklanma haberi var. Hepsi farklı konuda ama asıl konuda birleşiliyor galiba. İklim değiştikçe dünyanın şekli ve dünyadaki siyasi yapı da değişmeye başlıyor. Büyük göçler ortaya çıkıyor. Sebebi de büyük savaşlar. Onların da sebebi yine aynı şekilde göçler ve iklim değişikliği. Bir döngü bu galiba. Evet, hepsi birbirini sarmal haline getirmiş olan bir döngü. O zaman iki de şeyi de söyleyerek bitirelim. Ezidilerin yeniden kampa sokulduğu haberi var maalesef. O iyi haberdi. Avrupa hayali 24 saat sürdü. Edirne'ye gitmelerine izin verilmeyen Ezidiler geceyi tarlalarda geçirdi. Evet. Kapıkule'den geri gönderilenlerin haberleri gelince kampa dönmek zorunda kaldılar. Ezidileri getiren şoför de şey demiş. Otobüsleri kiralayabilmek için belki de son paralarını verdiler. Hepsi açtı. Mola verdiğimiz yerlerde yemek yemeye utandım demiş. Evet, belki bir sözü olabilir. Canan Coşkun'un haberi çok ağır bir durum. Bir de köy edebiyatı hareketinin önde gelen temsilcisi şair Mehmet Başaran 89 yaşında hayata veda etti. Onu da söyleyerek bitirelim. Bir de düzeltme haberi var. Talan kelimesinin etimolojik kökeni Ermenice'ye değil Moğolca'ya dayanıyormuş. Dostumuz dinleyicimiz Müjdat Budak hatırlattı. Moğolca taladan geliyormuş. Saldırmak, yağmalamak. Ardından da bu evrim geçirerek ve ek alarak talan haline gelmiş. Yani Moğolların bıraktığı kültürel bir miras olarak biliniyor. Miras olarak evet. Çok teşekkür ederiz bu bilgi için de. Müjdat Budağ. Müjdat Budağ evet, hem Ermeniler hem biz Türkler Moğollara borçluyuz demek ki bu güzel kelimeyi. Peki Voçtalani, şimdi bitirirken de Eric Dolphy çalalım dedik. Birazcık caza geçelim. Eric Dolphy, Eric Allen Dolphy ölüm yıl dönümü 1964'te bugün ölmüş. 1928 doğumlu, alto saksafon, ayrıca flüt ve başka nefesli aletler çalıyor. Bas klarnette çok önemli bir müzisyen. Onu da analım. Fire Waltz'la, yani ateş valsiyle. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.